राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी ऋतु संवत 2059 7 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे इदम स्वर्ग आश्रम राम सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। मनसा वचसा दृष्ट्या और विरियते अन्य भी इंद्रिय आम एव नतो मतो अन्यत इति बुद्धत्व मंजसा। मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है मैं ही हूँ, केवल मैं हूँ, मेरे सिवाय और नहीं है। इसको एकदम मान लो, स्वीकार कर लो। ऐसे भागवत में भगवान कहते हैं ऐसा सुगम इतना सरल इतनी बढ़िया बात सबसे ऊंची आम एव न मतो अन्यत मैं ही हूं, मैं सिवाय नहीं दूसरा अति मध्यत्व इनने सामने मान इस बात तत्काल निज आत्म तत्व निज हो तत्काल निहाल पूर्णता हो जाएगी। पूर्णता पूर्णतत्व है। कारण ये है मूल में कि वासुदेव सर्वमिति हनुमान बहुनाम जन्मनावान थे। ऐसा जिस ज्ञान है मेरे शरण होते हैं तो सब परमात्मा ही है। हम दीजिए संसार नहीं हम एव न मत अन्य मैं हूं मेरे स्वाय नहीं। ऐसे वह सात्व का भावा राज साम साहे मत एव मेरे सही पैदा होते हैं। परमात्मा ही है मूल में। क्यों सत्ता एक ही है? एक सत्ता दूसरी चीज है ही नहीं। और क्या देगा किस देगा वो एक ही है। सब आत्मा सुदुर्लभ है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। हम सुलभ पार्थ मैं सुगम हूं क्यों हरी मिले सूर्य मिले हरी तो सब जगह परिपूर्ण है। हरिजन कहीं कोई हरिजन बहुत दुर्लभ भगवान के भक्त बहुत कम। रे जना हरिशो प्रीत कर हरिजन से कर हित हरिहरिया सब जगह मिले हरिद कहीं अगर होते भगवान तो कहीं अगर होते हरिद्वल भी नहीं जगत में हरिद्वल भी नहीं जगत तो सब जगह हर जगह कहीं कहीं होते हैं सब जगह नहीं मिलते। संतोष बात बताई नहीं भगवान देखते भगवान के पैसे ही संतों से दृष्टि देखते एक नंबर में संत है दो नंबर में भगवान है। तो भगवान तो सब है सब जगह कण कण में परमात्मा परिपूर्ण जब जहां सो वही देखो भगवान पर जहां सो वहां भगवान नहीं भक्त नहीं मिलते। भक्त तो थोड़ी देर में इस बात है रे मन हरि सो प्रीत हरिदर्शो कर जगदी से हरि देते हरि हरि देते जगदी से तो भगवान देते भगवान के बहुत खुश हो जाए तो भगवान को देते हरि कण कण में परिपूर्ण है अर्जुन में हर जो कहीं अको है इस बार संतों की निष्ठा ही एक नंबर भगवान के भगत है सच्ची बात है भगवान तो सब जगह कोई सुई देखी आने ठीक है इतने जगह भी भगवान से खाली नहीं है सबके सब जगह सब जगह पूरी शक्ति से भगवान विराजमान है वो शक्ति भी कम नहीं है पूरी शक्ति सब जगह विराजमान है संत नहीं में सब जगह सब कहीं कहीं मिले हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरि दुर्लभ हो हरि हरिया सब जगह मिले हर जगह कहीं को हो इस वास्ते वासुदेव सरमति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ और अनन्य चेता सत्तम योमां स्मृति दिशा तस्याम सुलभ पार्थ और मैं सुलभ हूं स्वयं आत्मा सुदुर्लभ भगवान के प्यारे महात्मा है बहुत कम जगह इस वास्ते मेरे संतों के मैं खूब ढूंढते मैं देखते थे वहीं को देखते सच्ची बात है भगवान है इष्ट है भगवान है इष्ट और संत है परम इष्ट है वही हित भगवान है इष्ट इष्ट देव है भगवान इष्ट और परम इष्ट है संत परम इष्ट सच्ची बात है भगवान सब जगह कोई ढूंढ है देखे तो सब जगह भगवान मिलेंगे सब जगह बात नहीं मिलेंगे इस वास्ते भगवान अपने देख रहे मैं सुलभ हूँ हम सुलभ पार सब आत्मा सुलभ गीता कह रही तो परमेश महात्मा संत है महात्मा तो सब है आम एव नो है मेरे स्वाय है ही नहीं मेरे स्वाय कुछ है ही नहीं सात्व राजस तामस भाव सब मेरे से पैदा होते हैं मैं ही हूं सब मैं महात्मा से नहीं सात्व राज तामस सात्विक और गुणातीत होते हैं आत्मा सब जगह है क्योंकि परमात्मा का सब है ही नहीं उस चीज मत परतरम नान्यत किंचित किंचित मात्र कोई चीज नहीं है तो वो जान तो सब जगह महात्मा सब जगह महात्मा को जानने वाले संत बहुत कम परमेश्वर है सर्वोत्कृष्ट संत है भगवान भी सुलभ हो जाते हैं बाबा तुम रोता क्यों है तेरी सिम रही क्या ये लाली मेरी नहीं बच्ची नहीं है बच्ची है छोटी बच्ची है बड़ी भाई है, समझे ना भाई? तो रोता क्यों भाई? सागर जी मिले न मिल के इंतजार हो गए, रोना बढ़ गया, रोना बढ़ गया। और 40 वर्ष से रोते थे, रोना और बढ़ गया। भगवान भरे संत तो दयालु को लाभ नजीक, हरेक आदमी ने ये भी संत बन जा, ये भी संत बन जा, संत बन जा, सब सब संत बन जा। भगवान यहां चाहे तो संसार खत्म हो जा। भगवान बड़े विचित्र है, बाबा रोता क्यों है भाई? भगवान मिले नहीं, मैं तो रोता हूं। 40 वर्ष आगे चली सूर्य बंद हो गया तो दर्शन कैसे करे? वही दर्शन देंगे वही नहीं तो ठीक करेंगे, हमारे पर नहीं है। मत परतरम नान्यत किंचित संजय, नहीं वो किंचित करो मैं थी योग दो मानी तत्व तत्व तो चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। कर्मण्य भी प्रवृत्त हो भी नहीं वो किंचित करो, नहीं वो किंचित करो, नहीं वो किंचित करो मैं थी योग दो मानी तत्व। सब भगवान प्रभाव प्रभाव प्रभाव, वाह वाह वाह वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप है, क्या पहचान दी है, कैसे बन गए राजा, अर्जुन डर गए, आख्या को मारा आप कौन हो महाराज, कौन दे रत वही हूं मैं आख्या बताओ तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत विशेष हो भी न बनता, खुल भाग्य बनता। लोग धनवान को कहते हैं भाग्यवान है, भगवान है। कीड़े बेचारे कीड़े कर्म से भाई समझा देगा, पाजामा सनातन भगवान बहुत विचित्र है। जल दे बहुत दया, ऐसा क्रूर है नरसिंह भगवान के सामने लक्ष्मी डर गया, ब्रह्मा जी डर गए, देवता डर गए, एक श्लोक एक श्लोक ऐसे हमारे भगवान है। भगवान भूख लग जा प्यास लग जा ज्यादा लगे Yeah. माई कितनी आगे से ले आया था कुछ नहीं कहता सीधे बैठे ठाकुर जी बहुत विनोदी बृदय प्रसिद्धम नवनीत सौरभ पर भगवान के भक्ति के लिए खीर सौरभ खीर चोरी भगवान मारी सोच साथ मैं सभी चोर ली वो देरी में आप जागे जाओ जाओ ठाकुर जी दर्शन हो गए छोड़ना अल्लाह सभी खीर चोर बीजे रस दबाया भगवान है बिजानाते भगवत जन परिश्रम विद्वान जानते विद्युत परिश्रम नहीं विद्या भी जानती गुरु बहुत विशिष्ट बात है विचित्र भगवान है भगवान जैसे है आखिरी हद वहां विद्वान में भी आखिरी अगर मूर्ख मारी देते हद हद सब लोग सब हमारे छूट उठावे क्षत्रियो के चुद्र में घोड़े चलावे शर्म वाली लाज नहीं आवे घोड़ा चलाना इज्जत थोड़ी है ये तो भाग्य से मिले भाई भाग्य भगवान की कृपा है कृपा कृपा बिना समझ नहीं सकता भगवान को समझ सो जाने जेव देव जनाई सो जाने जेव दे नाई जान तुम्हें तुम्हें हो जाई ऐसा विचित्र भगवान है सब में मैं हूं सब जगह संत भगवान को सुलभ कर देते हैं ऐसे है भगवान दूर लोग संत कहते हैं सब भगवान कृपा पे लक्ष्य भगवान है जासु कृपा ने कृपागत लोगों का उद्धार करते हुए कृपा तो तृप्ति ही नहीं होती जासु कृपा ने कृपागत भगवान श्री राम जी को देखा तो कहेगे भगवान है ब्रह्मा जी बनाएंगे ब्रह्मा जी बनाए ब्रह्मा जी इनके समान बनाने लगे तो बना सके वो ने सज्जनों में दिखा दिया हमारी बेइज्जती बना दिखा दिया बहुत भाई मैं तो जानू कौन है हम तो अपना भाग्य समझते हैं दर्शन हो गए भाई बहुत जानते नहीं भगवान मूर्खता की आखिर अदा कैसे आप फरमाए अभी भगवान विद्वान भी की आखिर विद्वान में मूर्ख में तो मूर्खता में कैसे आखिर अदा कैसे वो सब चले जाते पतन से पतन जैसे आए उसके दूसरे आया जहाँ पतन से पतन महान पतन वो दूसरा खुद ही सफा नील से नील से वहां कौन है ठाकुर जी है आखिरी हद भगवान है क्या मतलब मरने वाले आखिरी हद जीने वाले आखिरी हद विद्वान आखिरी हद बहुत सारी आखिरी हद सब आखिरी नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया भैया।